ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องสมถวิปัสสนาสำหรับยุคปรมาณูต่อไปตามเดิม เพราะยังไม่จบในครั้งที่7นี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าสรุปโครงร่างของการปฏิบัติและผลนั้น เนื่องจากว่าได้บรรยายมาถึง6ครั้งแล้วโดยรายละเอียดเกรงว่าผู้ฟังอาจจะบางคนจับต้นชนปลายไม่ได้จึงต้องสรุปให้เป็นรูปโครงสั้นๆง่ายๆกันเสียทีหนึ่งก่อนเพื่อให้เห็นชัดในรูปร่างทั้งโครงทั้งหมดของการปฏิบัติจะเข้าใจง่ายจะจำง่ายจะศึกษาง่าย แต่ก็เป็นห่วงอยู่ว่าผู้ที่ไม่เคยฟังตอนต้นๆ เนี่ยจะฟังไม่ถูกก็ได้ และผู้ที่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจลืมหมดแล้วก็จะฟังไม่ออกไม่ถูกก็ได้เหมือนกันดังนั้นก็ต้องบอกกันเสียให้รู้ล่วงหน้าว่าถ้าฟังไม่ถูกเพราะเหตุดังที่กล่าวแล้วก็ต้องมีคนหลับจะหลับจะตื่นสองตื่นสามตื่นก็ได้เมื่อฟังไม่ถูกแต่ว่าคงจะมีคนฟังถูกบ้างคือคนที่เข้าใจมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นนี่จะฟังถูกมันคงจะไม่เป็นการเป่าปีให้แรดฟังเอาเสียทีเดียวคงจะมีคนฟังถูกบ้างอาตมามองเห็นอย่างนี้จึงได้บรรยายหัวข้อนี้ในวันนี้และเพราะความจำเป็นด้วย คือจะดึงมาเข้ารูปเข้าโครงเป็นเครื่องสังเกตง่ายกันเสียทีตลอดเวลา6ครั้งที่บรรยายแล้วมาแล้วในโครงเรื่องโดยหัวข้อใหญ่ๆก็จะพูดสรุปสิ่งที่ถูกกำหนดคืออารมณ์ที่ถูกกำหนดนั่นเนี่ยจะสรุปอาการที่กำหนดแล้วก็จะสรุปผลที่เกิดขึ้นนี่เป็นสามส่วนใหญ่ๆและรวมกันเข้าเป็นรูปโครงเดียวกันคือการปฏิบัติที่แล้วมาเรามีอารมณ์สำหรับกำหนดเป็นสองประเภทคือลมหายใจประเภทหนึ่งแล้วก็อิริยาบถต่างๆทุกอย่างนั่นอีกประเภทหนึ่งสิ่งที่ถูกกำหนดจึงสรุปได้เป็นสองประเภทดังนี้ส่วนอาการของการกำหนดนั้นแจกได้10ประการคืออาจจะกำหนดอารมณ์นั่นๆน่ะลมหายใจก็ดีอิริยาบถก็ดีนั่นน่ะแต่ละอย่างละอย่างนี้จะกำหนดโดย10อาการ แล้วมันก็มีผลเกิดขึ้นซึ่งแบ่งได้เป็นผลโดยตรงและผลโดยอ้อมคือต้องสังเกตศึกษาจึงจะมองเห็นนี่ก็มีเห็นได้ตรงๆก็มีนี่เรียกว่าเรื่องของสิ่งที่ถูกกำหนดเรื่องของอาการแห่งการกำหนดและเรื่องผลที่เกิดขึ้นจะได้กล่าวเป็นลำดับไปพวกแรกสิ่งที่ถูกกำหนด ผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เข้าใจได้ทันทีว่ามันก็ได้แก่อารมณ์ก็อารมณ์นั้นมีสำหรับกำหนด เรากำหนดสิ่งนั้นๆซึ่งถูกกำหนดในฐานะที่เป็นอารมณ์ แยกเป็นสองประเภทคือลมหายใจประเภทหนึ่งและอิริยาบถทั้งหลายประเภทหนึ่ง ลมหายใจนี่ถ้าเราเล็งเอาตัวลมหายใจมันก็ไม่ใช่อิริยาบถมันจึงต้องแยกออกไปอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไปกำหนดอาการหายใจกิริยาอาการที่หายใจอย่างนี้มันก็ควรจัดไว้ในพวกอิริยาบถในฐานะเป็นอิริยาบถหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันเรื่องลมหายใจนี่จะกำหนดในฐานะเป็นอารมณ์เฉยๆเป็นสักว่าอารมณ์เฉยๆอย่างนี้ก็ได้หรือจะกำหนดโดยเป็นอิริยาบถหนึ่งคือการหายใจนั้นมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกสั้นๆยาวๆหนักๆเบาๆอย่างนี้จะเป็นอิริยาบถก็ได้รู้จักแยกเอาเองแต่ในที่นี้จะกล่าวกันเพียงคราวเดียวในเรื่องของลมหายใจประเภทที่หนึ่งลมหายใจหรือการหายใจที่นี่ประเภทที่สองอิริยาบถต่างๆที่เราอยู่ในอิริยาบถนั้นแล้วสามารถกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานได้ที่รู้กันโดยมากที่เป็นหลักเป็นประธานนั่นก็คืออิริยาบถนั่งเดินยืนนอนสี่นี่อิริยาบถหลักเรียกนั่งเดินยืนนอนทีนี้อิริยาบถเบ็ดเสร็จกินนักกะปลีกย่อยออกไปก็คืออิริยาบถที่เป็นการกินการดื่มการอาบการถ่ายการนุ่งการห่มการพูดการนิ่งนี่ก็ได้อธิบายมาอย่างชัดเจนแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาถ้ายังจำได้ก็จะฟังต่อไปถูกถ้าลืมหมดก็คงจะฟังอธิบายต่อไปยากนี่เราจึงได้อิริยาบถหลักคือนั่งเดินยืนนอนอิริยาบถประกอบแบตเตอร์เล็ตคือกินดื่มอาบถ่ายนุ่งห่มพูดนิ่งและก็ละกิริยาได้อิริยาบถไหนก็ได้ที่สามารถเอามาใช้ได้เฉพาะบุคคลนั้นตามใจชอบของเขาเรื่องอิริยาบถจึงมีมากยกมาพอเป็นหลักปฏิบัติเป็นสำหรับเปรียบเทียบเพียงไม่กี่อิริยาบถแล้วก็ถอดรูปแบบเอาไปจากอิริยาบถเหล่านี้ไปใช้กับอิริยาบถที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ที่นี่บางคนอาจจะนึกว่าทำไมไม่เอาเรื่องทางตาทางหูอะไรเข้ามาพูดถึงในฐานะเป็นอารมณ์บ้างข้อนี้ขอให้ระลึกนึกถึงคำพูดในตอนต้นครั้งที่หนึ่งว่าเราจะพูดอยู่ในกรอบวงของอานาปานสติภาวนาในลักษณะรวบรัดจะเอาเรื่องตาอารมณ์ทางตามาพูดมันก็ไม่จำเป็นเพราะว่าเท่าที่มีอยู่นี่มันเกินใช่แล้วเหลือใช่แล้ว แต่ทางตาเขาก็มีเช่นกสิณต่างๆเพ่งดวงกสิณต่างๆนั่นก็มีแต่เป็นของทีหลังยกขึ้นมาพูดกันในยุคคัมภีร์อัตถกถาวิสุทธิมรรคไม่ปรากฏในพระบาลีเก่าสุตตันตะเก่าโดยตรงนี่ก็คงจะเป็นเพราะว่ามันไม่จำเป็นนั่นแหละจะเอาอารมณ์ทางตาเช่นวงแดงวงดำวงเขียววงที่เรียกว่ากสิณเป็นต้นที่ทำไมไม่ยกเอาไอ้ภาพซากศพต่างๆที่เรียกว่าป่าช้านั่นมาพูดเพราะไม่จำเป็นเพราะว่าพูดรวบรัดสำหรับยุคปรมาณูเท่านี้ก็พอเขาเคยทำให้มันมากเป็นตั้ง40ประเภทเรียกว่ากรรมฐาน40แต่เรากล่าวท่าว่า ปฏิบัติในอานาปานสติรูปแบบเดียวเท่านั้นจะมีผลทั้งหมดที่ตามที่ต้องการจากแบบทั้งหมดทุกแบบก็เลยว่าไม่ต้องพูดนี่เป็นคำตอบที่ว่าทำไมไม่เอาเรื่องตาเรื่องหูเรื่องอื่นๆมากล่าวบ้างไม่จำเป็นตอบว่ามันไม่จำเป็นเพราะที่กล่าวถึงในอานาปานสตินี่มันพอแล้วนี่มันได้ผลหมดตามที่ควรจะต้องการแล้วมันยกไว้ในกรณีพิเศษถ้าเขาอยากมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ก็จะฝึกตั้งต้นด้วยกสิณหรือถ้าคนที่เขามีราคะจัดเกินไปเป็นพิเศษเขาจะตั้งต้นด้วยอสุภเป็นต้นเดี๋ยวนี้เราเอาคนธรรมดาตามธรรมดาเป็นมาตรฐานเราพูดเท่านี้ก็พอเป็นนั้นว่าอารมณ์หรือสิ่งที่ถูกกำหนดนั้นมีอยู่สองประเภทหรือสองหมวดคือหมวดลมหายใจกับหมวดอิริยาบถแต่ละอย่างละอย่างปฏิบัติอย่างไรอธิบายละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมา ในที่นี้จึงสรุปเหลือแต่เพียงคำพูดสองสามคำว่าสิ่งที่ถูกกำหนดนั้นสรุปได้เป็นลมหายใจประเภทหนึ่งเป็นอิริยาบถต่างๆประเภทหนึ่งทีนี้ก็จะได้พูดถึงอาการแห่งการกำหนดสืบต่อไปถ้าผู้ฟังที่สนใจกำหนดจดจำก็รู้ได้เองแล้วว่ามันได้พูดไว้สิบอาการซ้อมความเข้าใจทีว่าได้พูดไว้สิบอาการจะกำหนดลมหายใจก็ดีอิริยาบถก็ดีแต่ละอย่างละอย่างกำหนดได้โดยอาการทั้งสิบคือกำหนดโดยสักว่าเป็นอารมณ์จะกำหนดที่ลมหายใจหรืออิริยาบถนั่งอิริยาบถเดินอิริยาบถยืนอิริยาบถใดก็ตามสักว่ากำหนดเข้าไปทีอิริยาบถนั้นมันก็เป็นเรื่องกำหนดเป็นอารมณ์โดยความเป็นอารมณ์ทีนี้อันดับที่สองกำหนดโดยรูปนามหรือเบญจขันธ์กำหนดลมหายใจก็ได้อิริยาบถก็ได้แต่มองกันในแง่ที่มันเป็นรูปหรือเป็นนามหรือเป็นขันธ์ทั้งห้าสร้างความเข้าใจก็ว่าลมหายใจนั่นนะมันเป็นรูปจิตที่กำหนดลมหายใจนั่นมันเป็นนามในขณะนั้นน่ะในขณะที่กำหนดลมหายใจนี่มันจะเลยไปถึงว่ารูปและนามนั่นน่ะมันมีการเกิดดับเกิดดับจากความเป็นรูปไปหรือดับจากความเป็นนามไปถ้าในขณะนั้นมันเกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์ก็ตามมันเกิดเวทนาขันธ์ถ้ามันเกิดความหมายมั่นในความรู้สึกนั้นโดยความเป็นอย่างใดก็ตามมันเป็นสัญญาขันธ์ถ้าความคิดอะไรมันเกิดขึ้นมาในขณะนั้นมันก็เป็นสังขารขันธ์รู้แจ้งทางอาจนะเกี่ยวกับอารมณ์นั้นเรียกว่าวิญญาณขันธ์นี่กำหนดเพียงลมหายใจเราก็มีการกำหนดเห็นโดยความเป็นรูปก็ได้เป็นนามก็ได้เป็นขันธ์แต่ละขันธ์ละขันธ์ก็ได้ถ้าละเอียดไปกว่านั้นอีกก็กำหนดโดยความเป็นขันธ์ที่มีอุปาทานยึดถือยึดครองหรือไม่อย่างนี้ก็ได้คือในจิตมันรู้สึกอยู่ว่ารูปของกูเวทนาของกูสัญญาของกูสังขารของกูวิญญาณของกูอย่างนี้มันกลายเป็นปัญจุปาทานขันธ์ไปแล้วไม่ใช่ขันธ์เฉยสรุปความว่าในการกำหนดรูปในกำหนดลมหายใจซึ่งเป็นรูปกำหนดเป็นนามก็ได้เป็นขันธ์แต่ละขันธ์ที่ไม่มีอุปาทานยึดถือก็ได้และที่มีอุปาทานยึดถือก็ได้ท่านจึงสอนให้สังเกตกันอย่างละเอียดอย่างนี้แต่มันสรุปแล้วมันก็สรุปได้ว่ากำหนดโดยความเป็นรูปเป็นนามหรือเป็นขันธ์ทีนี้ลมหายใจนั่นแหละนี่พูดเรื่องลมหายใจเป็นตัวอย่างนะ ฟังด้วยดีว่ากำลังพูดเรื่องลมหายใจเป็นตัวอย่าง กำหนดลมหายใจเข้าหรือออกหรือความรู้สึกใดๆที่เกี่ยวกับลมหายใจจะเห็นลมหายใจสิ้นสุดลงก็กำหนดเป็นความดับการหายใจตั้งต้นใหม่ก็กำหนดเป็นความเกิดแม้แต่ความเกิดขึ้นแห่งการหายใจเข้าก็ดีออกก็ดีหรือดับไปแห่งลมหายใจเข้าก็ดีออกก็ดีก็เห็นเป็นความเกิดและความดับ อย่างนี้เรียกว่ากำหนดความเกิดดับของลมหายใจถ้าในเรื่องนั้นๆมันกำหนดโดยความเป็นรูปหรือเป็นนามดังที่กล่าวไปแล้วหยกๆนี้มันก็จะเห็นในความเกิดหรือความดับของรูปของนามหรือของขันธ์หรือของอุปาทานขันธ์ได้อีกเหมือนกันเดี๋ยวนี้เรากำหนดโดยความเป็นของเกิดดับอยู่ในความรู้สึกคือรู้สึกอยู่ในความเกิดดับทั้งสิ่งเหล่านี้ก็บอกว่าเกิดหรือดับเนี่ยเกิดหนอดับหนอเกิดหนอดับหนอที่นี่เมื่อเห็นด้วยความรู้สึกอยู่ในความรู้สึกว่ามันเป็นสักว่ารูปเป็นสักว่านามมีอาการเกิดมีอาการดับอยู่เป็นประจำก็มองดูในแง่ของความไม่เที่ยงก็จะรู้สึกต่อความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นรู้สึกในความไม่เที่ยงเหล่านั้นบอกตัวเองว่าไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนออย่างนี้ตามความเปลี่ยนหรืออาการเปลี่ยนที่ปรากฏอยู่ในความรู้สึกในความเปลี่ยนในอาการเปลี่ยนของสิ่งเหล่านั้นอยู่ในความรู้สึกก็บอกตัวเองว่าไม่เที่ยงเนาะนี่เป็นอาการที่4กำหนดโดยความเป็นของไม่เที่ยงที่โดยการที่5กำหนดโดยความเป็นทุกข์เห็นความเกิดเห็นความดับเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นความเป็นทุกข์ในความหมายกว้างที่สุดคำนี้คือคำว่าทุกข์เนี่ยในความหมายที่กว้างนั่นคือมีภาวะที่น่าเกลียดน่าระอาในความหมายแคบๆก็หมายความเป็นทุกข์ทรมานแต่นี่มันถ้าอย่างนี้มันใช้ได้เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตจิตใจถ้าสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจเป็นก้อนหินก้อนดินอย่างนี้มันก็มีความทุกข์เหมือนกันในความหมายกว้างว่าดูแล้วน่าระอาถึงแม้ว่าลมหายใจก็ดีอิริยาบถก็ดีมันก็เป็นตามธรรมชาติล้วนๆไม่ใช่ตัวความรู้สึกมันก็มีอาการเป็นทุกข์ได้ในความหมายกว้างว่าไปดูกันแล้วมันน่าระอาคือมันไม่เที่ยงมันเกิดดับนี่กำหนดโดยความเป็นทุกข์เห็นอยู่รู้สึกอยู่ในความเป็นทุกข์คือมีภาวะน่าระอาน่าเก็บชังนี่เรียกว่ากำหนดเห็นโดยความเป็นทุกข์บอกตัวเองว่าทุกข์หนอทุกข์หนอทุกข์หนอนี่กำหนดโดยความเป็นทุกข์ทีนี้กำหนดโดยความเป็นอนัตตาข้อที่6กำหนดโดยความเป็นอนัตตาเห็นลักษณะที่ไม่ใช่ตนได้โดยอาการที่มันเป็นการเกิดดับของรูปนามไม่เที่ยงและเป็นทุกข์หรือจะสรุปว่ามันเป็นไปตามกระแสแห่งอิทัปปัจจตามีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนไปแล้วดับลงแล้วเกิดขึ้นเปลี่ยนไปแล้วก็ดับลงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันจะมองเห็นว่าไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นตัวตนได้คือไม่ใช่ตัวตนนี่กำหนดโดยอาการที่6เป็นอย่างนี้กำหนดตั้งแต่อาการที่1ถึงอาการที่6นี้ทำให้เกิดความรู้ประเภทที่เรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณญาณกำหนดความตั้งอยู่ของธรรมชาติต่อไปนี้ก็เป็นนิพพานญาณ บางคนยังไม่ทราบก็จะบอกให้ทราบว่ายานทั้งหลายมันจะมีกี่สิบยานกี่ร้อยยานก็ตามใจชื่อของมันสรุปแล้วมันเหลือเพียง2ยานธรรมทิฏฐิยานยานรู้ความตั้งอยู่อย่างไรของธรรมชาตินี่ก็มีเรื่อยมาจนถึงเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาก็ได้พอหลังจากนั้นแล้วมันจะมีวิราคะมีนิโรธะมีปฏินิสสัคคะตามพระบาลีอนาปานสติสูตรนี่เหล่านี้แจกออกไปได้หลายสิบยานแต่แล้วมันก็รวมเรียกว่านิพพานญาณญาณที่เนื่องกันกับนิพพานชื่อญาณมีหลายสิบหรือหลายร้อยถ้าเราจะเอากันจริงๆมันก็เป็นร้อยๆเป็นบัญชีหางว่าแต่ทั้งหมดนั้นแบ่งได้เป็น2พวกเท่านั้นน่ะพวกหนึ่งเป็นธรรมทิฏฐิญาณเห็นความตั้งอยู่ตามธรรมชาติแล้วเบื่อหน่ายแล้วพอเบื่อหน่ายแล้วดับแล้วนี่ตอนนี้จะเป็นนิพพานญาณญาณในส่วนนิพพานคือความดับทุกข์หรือที่เกี่ยวความดับทุกข์ผู้ที่อยากรู้เรื่องนี้ดีก็ต้องอุตส่าห์หน่อยเอาชื่อญาณที่แปลกๆที่เพิ่งได้ยินหรือได้ยินมาก่อนก็ตามมาแยกแยะดูว่าญาณตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมทิฏฐิญาณหรือของนิพพานญาณที่เรากล่าวมาแล้ว10อาการนี่6อาการแรกเป็นพวกธรรมทิฏฐิญาณคือเห็นการตั้งอยู่ตามเป็นจริงของธรรมชาติต่อไปนี่เป็นนิพพานญาณคือเมื่อกำหนดลมหายใจนั่นอยู่โดยนัยยะที่ว่ามาแล้วคือว่าเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นเกิดเป็นดับเห็นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาในความรู้สึกที่เคยยึดถือมั่นในสิ่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลมหายใจว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นวิเศษสูงสุดอะไรก็ตามมันก็คลายออกมันคลายความยึดถือหมายมั่นหลงรักในลมหายใจหรือสิ่งที่เนื่องกันเนี่ยอย่างนี้เราเรียกจางคลายกำหนดโดยวิราคะคือจางคลายแห่งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวบ้างว่าเป็นตนบ้างว่าเป็นสุขบ้างว่าเป็นของเที่ยงบ้างมองเห็นความจริงข้อนี้รู้สึกอยู่ในใจแล้วก็บอกตัวเองว่าจางคลายหนอหรือวิราคะหนอวิราคะหนอวิราคะหนอนี่จางคลายหนอจางคลายหนอจางคลายหนอแล้วจะใช้ภาษาอะไรทีนี้เมื่อมันเห็นในความจางคลายมากพอติดต่อกันไปมันก็จะขึ้นไปถึงระดับแห่งความดับหรือความสิ้นสุดของอุปาทานบางประการไม่ใช่ทีเดียวทั้งหมดแต่ในกรณีที่เป็นพระอรหันต์เลยก็ทีเดียวทั้งหมดแต่ในกรณีธรรมดาสามัญมันก็จะไปตามลำดับอะไรน้อยกว่าเล็กกว่ามันก็ดับก่อนในบรรดาอุปาทานทั้งหลายกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานแต่เดี๋ยวนี้เราลมหายใจเป็นหลักในความยึดถือในลมหายใจซึ่งเป็นร่างกายโดยอ้อมหรือในเนื้อหนังซึ่งเป็นร่างกายโดยตรงมันจะดับลงไปบางส่วนจะหาพบหรือจะมองเห็นความยึดถือว่าตัวตนว่าสุขว่าเที่ยงเป็นต้นในลมหายใจหรือในร่างกายนั้นมันดับลงไปแล้วบางส่วนแม้จะเป็นส่วนน้อยไม่ใช่ทั้งหมดทำความรู้สึกอันนี้แล้วก็บอกตัวเองว่าดับหนอดับหนอดับหนอหรือนิโรธหนอนิโรธหนอแล้วแต่ชาติบาลีหรือไทยทีนี้ก็มองดูต่อไปหลังจากเห็นว่ามันเป็นความดับแล้วก็เป็นอันว่าอันใดดับไปอันนั้นเป็นการสลัดคืนแล้วเป็นการสลัดคืนให้ธรรมชาติเมื่อก่อนไปเอาธรรมชาติมาเป็นของตนเดี๋ยวนี้สลัดคืนให้ธรรมชาติว่าไม่ใช่ว่าไม่ถือไว้โดยความเป็นของตนรู้สึกอาการที่จิตประกอบอยู่ด้วยความรู้หรือปัญญาเห็นว่าสลัดคืนแล้วหนอสลัดคืนแล้วหนอบอกตัวเองว่าสลัดคืนแล้วหนอสลัดคืนแล้วหน เรื่องนี้พูดให้เป็นเรื่องภาษาคนโดยอุปมาก็ว่าเหมือนกับว่าเราเป็นโจรไปปล้นของธรรมชาติมาเป็นตัวตนเป็นของตนเดี๋ยวนี้มองเห็นชาติไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก็คืนในธรรมชาติคืนในธรรมชาตินั่นนี่เรียกว่าโดยอาการ10กำหนดอารมณ์นั่นๆโดยอาการ10เช่นกำหนดลมหายใจ ก็กำหนดโดยความเป็นอารมณ์สำหรับกำหนดแล้วก็2กำหนดโดยความเป็นรูปนาม3กำหนดโดยความเป็นสิ่งเกิดดับ4กำหนดโดยความเป็นอนิจจัง5กำหนดโดยความเป็นทุกขัง6กำหนดโดยความเป็นอนัตตา7กำหนดโดยเป็นวิราคะโดยเห็นวิราคะคือคลายออก8กำหนดโดยนิโรธะคือดับ9กำหนดโดยปรินิสสัคคะนี่จะอยากจะสรุปอีกอันนึงว่า10เนี่ย10เนี่ยกำหนดโดยสุญญตา คือเป็นความว่างของสิ่งทั้งปวงว่างของจิตว่างของอารมณ์ว่างของอัตตาว่างจากลมหายใจว่างจากทุกอย่างสุญญตาในกรณีนี้หมายถึงพระนิพพาน ในความหมายของพระนิพพานสุญญตาคือพระนิพพานว่างอย่างยิ่งว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อได้สลับคืนโยนคืนกลับไปหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรจับฉวยไว้นี่เราจะเรียกว่าความว่าง สิบประการด้วยกันกำหนดลมหายใจก็กำหนดโดยอาการสิบประการนี้นะที่ก็มากำหนดอิริยาบถกำหนดอิริยาบถนั่งในอิริยาบถทั้งหลายนั่งเดินยืนนอนกินดื่มอาบถ่ายนุ่งห่มพูดนิ่งเนี่ยทุกอิริยาบถละกำหนดเหมือนกันโดยอาการทั้งสิบจะยกตัวอย่างในอิริยาบถนั่ง กำหนดโดยความเป็นอารมณ์ว่ามันนั่งคือนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอทีนี้กำหนดโดยความเป็นรูปนามรูปนามตัวภาวะของการนั่งลักษณะของการนั่งหรือการนั่งนี่ให้มันก็เป็นรูปที่จิตที่กำหนดหรือการกำหนดการนั่งนั่นน่ะมันเป็นนามเราดูไปที่การนั่งจะเห็นสองอย่างเห็นรูปคืออาการที่นั่งหรือลักษณะแห่งการนั่งถ้าดูที่จิตที่กำหนดการนั่งนั่นน่ะมันเป็นนามในอิริยาบถนั่งก็กำหนดรูปและนามได้ที่นี่กำหนดโดยอาการที่3คือเกิดดับเมื่อนั่งก็มีอาการนั่งเกิดขึ้นเมื่อเลิกนั่งเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็อาการนั่งมันก็ดับไปเรียกกำหนดเกิดดับของการนั่งนี่ข้อที่4กำหนดอนิจจังในความไม่เที่ยงแห่งการนั่งที่แยกมาเป็นขั้นตอนหมายว่าย้อนตัวลงหนอถึงแล้วหนอนั่งแล้วหนอนี่ก็เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงกำหนดความเป็นอนิจจังในการนั่งและกำหนดความเป็นทุกข์ในการนั่งโดยเฉพาะหลังในอิริยาบถนั่งกำหนดความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นทุกข์ที่ที่น่าเกลียดน่าละอายว่าเป็นความทุกข์เนื้อกำหนดทุกอย่างที่เกี่ยวกับอิริยาบถนั่งนะให้ร่างกายที่มันนั่งหรือการนั่งหรือว่าเหตุปัจจัยแห่งการนั่งก็ตามมันไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวตนนี่กำหนดอนัตตาในการนั่งคือมาถึงขั้นนี้แล้วความพอใจยินดียึดถือในการนั่งหรือที่เกี่ยวกับการนั่งทุกๆอย่างนั่นน่ะมันจะคลายออกแม้แต่นั่งให้สบายเนี่ย มันก็หมดความยึดถือหรือความหวังจะนั่งให้สบายหรือถ้ามันนั่งไม่สบายมันก็ไม่ได้ไปยึดถือว่าเป็นเรื่องแรงร้ายอะไรไม่มีตัวตนผู้นั่งไม่มีความสุขความทุกข์ในการนั่งมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นต้นในการนั่งนี่ก็เห็นความจางคลายจากความยึดถือว่าตัวตนเนื่องในอิริยาบถนั่งทีนี้ต่อไปมาถึงบทว่านิโรธะความดับนี่ก็ดับความยึดมั่นถือมั่นบางส่วนที่มันควรจะดับได้แม้จะยังไม่ดับทั้งหมดแต่ถ้าเป็นกรณีพิเศษของผู้ที่บรรลุคราวเดียวถึงมันก็ดับหมดแต่ถ้าคนที่ยังไม่บรรลุคราวเดียวถึงมันก็ดับไปตามลำดับแต่จะต้องมองเห็นว่าอะไรมันดับไปบ้างแล้วมีความรู้สึกในสิ่งนั้นบอกตัวเองว่าดับหนอดับหนอดับหนออย่างนี้เป็นต้นที่ถัดไปข้อที่9กำหนดโดยปฏินิสักขะสลับคืนแห่งสิ่งวิกิริยาอาการลักษณะที่เคยยึดถือที่เกี่ยวกับการนั่งหรือเกิดขึ้นมาเมื่อนั่งออกไปโยนทิ้งไปในที่สุดท้ายอันดับที่สิบนี่โอ้ว่างว่างไม่ใช่ว่างชนิดไม่มีอะไรไม่มีสิ่งของอะไรมันมีทุกอย่างแต่มันว่างจากตัวตนจะมีกี่อย่างกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างทุกอย่างว่างจากตัวตนจิตไม่เข้าไปยึดถือโดยความเป็นตัวตนสิ่งนั้นนั้นไม่ถูกยึดถือโดยความเป็นตัวตนนี่เรียกว่าว่างเมื่อโยนทิ้งหมดแล้วมันก็ว่างนี่สิบอย่างสิบอาการที่จะกำหนดโดยการนั่งในการนั่งนี่กำหนดโดยติดอาการอย่างไรในอิริยาบถนอนอิริยาบถเดินก็กำหนดอย่างเดียวกันอิริยาบถยืนก็กำหนดอย่างเดียวกันอิริยาบถนอนก็กำหนดอย่างเดียวกันพอจะเห็นได้ง่ายที่นี่ในอิริยาบถกินดื่มอาบถ่ายนุ่งห่มพูดนิ่งก็อย่างเดียวกันอีกแหละกินกำหนดการกินสิ่งที่กินแล้วก็มีการกินมีความรู้สึกในการกินกำหนดที่การกินกินหนอเนี่ยมันก็เป็นกำหนดอารมณ์ข้อที่หนึ่งที่กำหนดสิ่งที่ถูกกินภาวะแห่งการกินลักษณะแห่งการกินว่าเป็นรูปแล้วก็จิตที่รู้สึกในการกินว่าเป็นนามถ้าในการกินมีรู้สึกอร่อยไม่อร่อยอะไรอย่างเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นเวทนาขันธ์ความสำคัญมันหมายในรสมันก็ดีในตัวผู้กินก็ดีอะไรก็ดีถ้ามันเกิดขึ้นก็เรียกว่าสัญญาขันธ์ถ้าความคิดอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นมาเนื่องในสิ่งนั้นก็เรียกว่าสังขารขันธ์รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์เมื่อปฏิบัติการกำหนดอิริยาบถกินก็กำหนดได้อย่างเดียวกันจนตลอดทั้งสิบเดี๋ยวนี้การกินเกิดการกินดับสิ่งที่กินเกิดสิ่งที่กินดับสิ่งที่ถูกกินเกิดสิ่งที่ถูกกินดับกำหนดแยกแยะออกให้ไปให้เห็นเป็นว่ามันเป็นรูปและอีกส่วนหนึ่งมันเป็นนามมีความรู้สึกทางจิตใจอย่างไรก็เรียกชื่อตาไม่ชื่อของธรรมนั้นๆเช่นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มันกำหนดอย่างนี้อยู่เรื่อยไปก็เห็นความไม่เที่ยงในขณะกินในอิริยาบถกินแล้วก็กำหนดว่าไม่เที่ยงเห็นทุกข์มากำหนดว่าทุกข์เห็นอนัตตากำหนดว่าอนัตตาเห็นความจางคลายแห่งความยึดถือเนื่องกับการกินก็เรียกว่าจางคลายจางคลายจางคลายหนอเกี่ยวกับการกินความยึดถือบางส่วนบางอย่างดับไปอย่างนี้เรียกว่าดับหนอดับหนอดับนี่ดับแห่งความยึดถือไอ้เกิดดับเกิดดับข้างต้นนั้นมันดับเกิดดับเกิดดับแห่งอิริยาบถแห่งกิริยาอาการ เดี๋ยวนี้เรื่องการกินไม่เป็นปัญหาต่อไปก็เรียกว่าสลัดคืนแล้วเนาะสลัดคืนแล้วเนาะในที่สุดก็ว่างเนาะว่างเนาะไม่มีตัวผู้กินไม่มีสิ่งที่ถูกกินไม่มีลักษณะแห่งการกินไม่มีอาการกินไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการกินเนี่ยคือว่างหนอว่างหนอนี่การกินกำหนดได้สิบอาการอย่างนี้เหมือนกันน่ะที่จะพูดอยู่ทุกอันมันก็ลำบากใช้เวลาเรากระโดดอันสุดท้ายว่าการพูดหรือการนิ่งการนิ่งกำหนดอิริยาบถนิ่งก็เป็นกำหนดโดยอารมณ์ทีนี้การนิ่งจะเรียกว่าปากมันนิ่งอะไรมันนิ่งกำหนดที่นั่นมันก็เป็นรูปพระเป็นรูปธรรมกำหนดจิตที่รู้สึกนิ่งมันก็เป็นนามธรรมการนิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เกิดหนอการนิ่งดับไปแล้วก็เป็นดับหนอเห็นความไม่เที่ยงของการนิ่งเมื่อกี้ไม่ได้นิ่งเดี๋ยวนี้มันนิ่งเดี๋ยวนี้มันนิ่งแต่เดี๋ยวมันก็ไม่นิ่งมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นมีจะเห็นอนิจจังหรือเห็นความไม่เที่ยงหนอนี่ก็จะเห็นอาการนิ่งนี่มันมีปัญหา มีปัญหายุ่งยากมันอาจจะเกิดความลำบากใจขึ้นมาเพราะการนิ่งหรือเกิดความลิงโลดใจขึ้นมาเพราะการนิ่งนี่ก็ล้วนจะมีปัญหาที่ทำให้เราเนี่ยเผชิญกับปัญหาแล้วการนิ่งก็ยังเปลี่ยนไปตามปัจจัยของมันเองก็เรียกว่ามันน่าเกลียดหนอน่าชังหนอทุกขังทุกขังน่าเกลียดหนอน่าชังหนอทุกข์แปลว่าน่าเกลียดขังแปลว่าอิจฉาอิจฉานั่นแปลว่าเห็นเห็นแล้วน่าเกลียดหนอคือมันไม่เที่ยงเห็นไม่มีส่วนไหนที่จะควรเป็นตัวตนในการนิ่งในการนิ่งทั้งหมดว่าเห็นอนัตตาในการนิ่งคลายความยึดถือในการนิ่งแล้วก็ดับตัวตนผู้นิ่งเสียมันนิ่งหนอนิ่งหนอนะรู้จักว่าอิริยาบถนิ่งตามธรรมชาติไม่ใช่มีตัวกูผู้นิ่งนี่อาการถัดไปคือโยนคืนสลัดคืนอาการสุดท้ายคือว่างว่างหนอว่างหนอมองเห็นความว่างของสิ่งทั้งปวงจากอิริยาบถนิ่งนี่จะต้องเข้าใจว่ากำหนดโดยอาการสิบอย่างคือเห็นว่าเป็นอารมณ์เห็นว่าเป็นรูปนามเห็นว่าเป็นเกิดดับเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกขังเห็นเป็นอนัตตาเห็นเป็นวิราคะเห็นเป็นนิโรธะเห็นเป็นปฏินิสสัคคะเห็นเป็นสุญญตาสิบอย่างโดยอาการสิบอย่างที่ลมหายใจก็ได้แล้วก็ที่อิริยาบถนั่งก็ได้อิริยาบถเดินก็ได้อิริยาบถยืนก็ได้อิริยาบถนอนก็ได้อิริยาบถกินก็ได้อิริยาบถดื่มก็ได้อิริยาบถอาบก็ได้อิริยาบถถ่ายก็ได้อิริยาบถนุ่งก็ได้อิริยาบถห่มก็ได้อิริยาบถพูดก็ได้อิริยาบถนิ่งก็ได้ซึ่งอาตมาได้กล่าวมาแล้วทุกข้อโดยละเอียดถ้ายังเข้าใจอยู่หรือจำได้อยู่ก็จะฟังเรื่องราวนี้รู้เรื่องดีถ้าจำไว้ไม่ได้เลยไม่เหลืออยู่เลย ก็ต้องง่วงแล้วก็ต้องหลับมูชากันเทศด้วยความหลับนี่เรียกว่าสิบอาการสิบอาการจำให้ดีว่าสิบอาการสิบอาการจะกำหนดอะไรจะกำหนดลมหรือจะกำหนดอิริยาบถใดๆก็ตามจะกำหนดโดยสิบอาการกำหนดในฐานะเป็นอารมณ์ของจิตที่กำหนดเรียกว่ากำหนดโดยความเป็นอารมณ์กำหนดโดยแยกแยะเห็นเป็นนามมารูปก็เรียกกำหนดโดยนามมารูปโดยรูปนามแล้วกำหนดโดยการเกิดดับแล้วกำหนดโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยเป็นทุกข์โดยเป็นอนัตตาโดยเป็นวิราคะจางคลายโดยเป็นนิโรธะความดับเป็นปฏินิสสัคคะความโยนคืนโดยสุญญตาหมดแล้ว ตัวตนว่างจากสิ่งทั้งปวงนี่กำหนดโดยอาการสิบกำหนดโดยเป็นอารมณ์เฉยๆอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเตรียมเป็นการเตรียมของธรรมทิฏฐิญาณสงเคราะห์ลงไปในพวกธรรมทิฏฐิญาณแล้วกำหนดโดยรูปนามโดยเกิดดับโดยอนิจจังโดยทุกขังโดยนัตตานี่เป็นตัวธรรมทิฏฐิญาณโดยตรงแต่ละอันแต่ละอันหลังจากนั้นกำหนดโดยความจางคลายดับสลัดคืนหรือว่างนี่เป็นนิพพานญาณญาณที่เป็นตัวนิพพานหรือเนื่องกันอยู่กับนิพพานก็สงเคราะห์เป็นนิพพานญาณโดยหมดสิ้นนี่เราจึงได้ญาณสองประเภทในสิบอาการนี้ของแต่ละอิริยาบถ เมื่อมันมีตั้งสิบยี่สิบสามสิบอิริยาบถอิริยาบถหนึ่งก็กำหนดได้ตั้งสิบหรือว่ากำหนดได้สองญาณคือธรรมทิฏฐิญาณกับนิพพานญาณแล้วมันก็สองคูณจำนวนของสิ่งที่เอามากำหนดก็เลยได้ตั้งสิบสิบร้อยร้อยพันพันก็ได้นี่ถ้าจะแจกกันไปอย่างนี้มันก็มากไม่จำเป็นจะต้องแจกแต่ให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ก็พอแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนเรื่องกำหนดมาดูรูปโครงรูปโครงของผลที่เกิดขึ้นที่แล้วมาให้เราดูรูปโครงของสิ่งที่ถูกกำหนดนะสองชนิดดูอาการที่กำหนดมีสิบอาการของแต่ละสิ่งที่กำหนดนี่จะเกิดญาณตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนก็ได้แล้วแต่ว่าเอาอะไรมากำหนดการกำหนดนั้นเป็นญาณทุกชนิดแหละแต่ถ้าสงเคราะห์สั้นก็เหลือแต่ธรรมทิฏฐิญาณกับนิพพานญาณนั่นเดี๋ยวก็จะพูดให้เห็นชัดว่าถ้ากำหนดโดยญาณปลีกย่อยมันจะได้อย่างไรมันจะมีอย่างไร ทีนี้ก็จะพูดถึงผลที่เกิดขึ้นกันเสียก่อนจะดูผลที่เกิดขึ้นมันก็ต้องดูตัวการปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลนั้นๆแต่โดยเหตุที่อิทัปปัจจยตามันผลัดกันเปลี่ยนผลัดกันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเพราะนั้นมันจึงไม่แยกเป็นเหตุเป็นผลก็ได้เพราะว่ามันเป็นได้ทั้งเหตุและผลอิทัปปัจจยตาสายของมันอันที่เคยเป็นเหตุมันให้เกิดผลอันที่เกิดผลกลายเป็นเหตุมันให้เกิดผลอันที่เป็นผลก็กลายเป็นเหตุเหตุให้เกิดผลอันที่เป็นผลก็กลายเป็นเหตุเป็นอย่างนี้เหมือนเราจะดูที่ว่าแม่กับลูกใครเป็นเหตุใครเป็นผลมันบอกไม่ได้ล่ะเพราะว่าแม่ก็เป็นเหตุให้เกิดลูกแต่ตัวแม่เองก็เป็นผลเกิดมาจากอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งคือแม่ของแม่มันจึงผลัดกันมาอย่างนี้แม่ให้เกิดลูกลูกเป็นผลลูกโตขึ้นก็เป็นแม่ก็ให้เกิดผลอีกคือลูกโตขึ้นมาก็เป็นเหตุให้เกิดผลลูกต่อไปข้างหน้าคนเดียวมันเป็นทั้งแม่และทั้งลูกนี่ธรรมะมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราเรียกชื่อเฉพาะเรื่องก็แล้วกันผลที่เกิดขึ้นนี่เราจะแบ่งเป็นสองชนิดคือผลโดยตรงเห็นชัดโดยตรงเพ่งเล็งกันโดยตรงเรียกว่าผลโดยตรงก็ต้องดูโดยอ้อมโดยแฝงก็จะเห็นว่าเป็นผลโดยอ้อมหรือที่มันแฝงอยู่ดูผลที่เป็นโดยตรงกันก่อนให้กำหนดโดยอาการสิบอย่างโดยอาการสิบอย่างอย่าลืมอาการสิบอย่างที่บอกมาแล้วนะที่ดูกันในอาการสิบอย่างนั้นน่ะมันมีผลเป็นอะไรขึ้นมาบ้างเราจะใช้หลักศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญา เมื่อเราทำการกำหนดอย่างที่ว่านี่โดยอาการสิบนี่ก็สักว่าทำการกำหนดมันจะมีครบหมดทั้งศีลสมาธิและปัญญาคนไม่รู้มันก็ว่าเอาเปรียบ สำนักวิปัสสนาบางแห่งเขาต้องให้ไปรับศีลกันเดี๋ยวนั้นรับศีลมาหยกๆแล้วว่ามีศีลแล้วทำสมาธิทำวิปัสสนาต่อไปอย่างนี้ก็มีแต่ความจริงในพระบาลีไม่ได้พูดอย่างนั้นนั่นมันเป็นพิธีรับศีลมีหรือไม่มีก็ไม่รู้มันเป็นพิธีรับศีลทำพิธีรับศีลก่อนทำวิปัสสนาแต่เดี๋ยวนี้เราระบุไปว่าจงมีเจตนาทำวิปัสสนาสำรวมรวบรวมกำลังกายกำลังจิตให้ทำวิปัสสนาคือกำหนดลมหายใจตัวอย่างที่หนึ่งที่ว่านะกิริยาที่รวบรวมกำลังทั้งหลายมีเจตนาที่จะกำหนดลมหายใจและกำหนดอยู่นั่นคือศีลการระวังสังวรระสำรวมให้มันกำหนดอยู่นั่นคือศีลศีลจริงซะด้วยไม่ใช่ศีลรับออกมานั่นพอสักว่าทำวิปัสสนามันก็มีศีลอยู่ที่การสำรวมระวังให้ทำให้จนได้ถ้าการกำหนดอารมณ์นั่นแหละคือสมาธินะคือสมาธินี่อันแรกที่สุดเลยวันแรกที่สุดครั้งแรกที่สุดเลยพอกำหนดลมหายใจแล้วมันก็มีปัญญาปัญญาชั้นอ่อนๆไม่ใช่ปัญญารู้แจ้งอะไรนะปัญญาชั้นอ่อนๆที่รู้ว่าทำสมาธินี่คือทำอย่างไร ในความรู้ว่าจะทำสมาธิอย่างไรนั้นต้องมีแล้วนะมันจึงจะทำสมาธิได้เพราะฉะนั้นพอลงมือทำสมาธิปัญญาขั้นต้นที่ว่าให้รู้จักทำอย่างไรมันก็เกิดแล้วดังนั้นผู้ที่ลงมือทำสมาธิโดยถูกต้องนั้นเขาจะมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาครบทั้งสามประการซึ่งเป็นหลักใหญ่นี่ต้องให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นโครงที่มันเนื่องกันอยู่ เมื่อเรากำหนดอารมณ์ลมหายใจเนี่ยก็มีศีลในการสำรวมให้ทำแล้วก็มีสมาธิคือการกำหนดแล้วก็มีปัญญารู้ว่าทำอย่างไรในการกำหนดลมหายใจที่ขั้นอาการที่สองกำหนดโดยความเป็นรูปนามแยกลมหายใจเป็นรูปเป็นนามเป็นนี่ได้แล้วกิริยาที่ตั้งใจทำนั่นเป็นศีลการกำหนดนั่นเป็นสมาธิปัญญาที่รู้จักทำสมาธิก็เรียกว่าปัญญาปัญญาที่เห็นรูปและเห็นนามนั่นก็ต้องเห็นเป็นขันธ์นั่นก็คือเป็นปัญญาเห็นรูปเห็นนามเห็นขันธ์ถ้าเผอิญขันธ์ที่กำหนดเห็นอยู่นั่นมีอุปาทานด้วยก็เรียกว่ารู้อุปาทานขันธ์เป็นปัญญาที่รู้เห็นอุปาทานขันธ์นั่นการประพฤติปฏิบัติโดยอาการที่สองนี่ทำให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญารู้ว่าทำอย่างไรมีปัญญารู้จักรูปรู้จักนามรู้จักขันธ์รู้จักอุปาทานขันธ์ที่นี้กำหนดมาโดยอาการที่สามคืออาการเกิดดับกำหนดอาการเกิดดับซึ่งเป็นอาการที่สามก็มีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญารู้จักทำการกำหนดเกิดดับแล้วก็เห็นแจ้งในการเกิดดับนี่เป็นปัญญาแท้ปัญญาสักว่ารู้ว่าทำอย่างไรนั่นเป็นปัญญาเด็กๆแต่ก็จำเป็นที่จะต้องมีท่านทำแล้วเห็นอะไรรู้อะไรนี่คือปัญญาโดยตรงที่มุ่งหมายที่มาถึงขั้นอาการกำหนดอนิจจังกำหนดอนิจจังตั้งใจกำหนดเป็นศีลกำหนดอยู่เป็นสมาธิเกิดความรู้ปัญญาว่าทำอย่างไรนี่เป็นปัญญาให้รู้ทำแล้วเกิดปัญญาเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปแห่งลมหายใจเป็นต้นนี่เขาก็มีศีลสมาธิปัญญาที่สูงขึ้นสูงขึ้นหรือน่าดูน่าชมมากขึ้นมากขึ้นที่มาถึงกำหนดทุกขังกำหนดว่าทุกหนอทุกหนออันเนื่องอยู่กับลมหายใจในทุกแง่ทุกมุมนั่นน่ะมันก็มีศีลที่ตั้งใจกำหนดมีสมาธิที่กำหนดมีปัญญาคือรู้เกี่ยวกับการกำหนดคือปัญญารู้ว่าทำอย่างไรอ่ะที่จะกำหนดทุกขังแล้วก็เห็นทุกหนอนั่นน่ะคือปัญญาที่เห็นความทุกข์นี่โดยอาการเท่านี้มันก็เรียกว่า ธรรมทิฏฐิญาณธรรมทิฏฐิญาณมีเต็มตามที่ควรจะต้องการมีศีลสมาธิปัญญาในขั้นแห่งธรรมทิฏฐิญาณเต็มตามที่ต้องการที่ต่อไปกำหนดวิราคะความจางคลายกำหนดนิโรธะความดับมันก็เหมือนกันอีกแหละตั้งใจกำหนดเป็นศีลกำหนดอยู่เป็นสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นก็เรียกว่ามีปัญญาปัญญาที่ว่าให้รู้จักทำการกำหนดนั่นก็เป็นปัญญาแล้วปัญญาเห็นความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นเช่นกำหนดคลายแล้วหนอคลายแล้วหนอคลายแล้วหนอเรื่องดับแล้วหนอดับแล้วหนอหรือว่าโยนคืนแล้วหนอโยนคืนแล้วหนอหรือว่าว่างว่างว่างว่างหนอนี่ผลโดยตรงกำหนดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่โดยลักษณะโดยอาการสิบประการนี้เรียกว่าผลโดยตรงเพราะว่าถ้าไม่เกิดมีศีลสมาธิปัญญาโดยตรงและครบถ้วนทีนี้เป็นขั้นต่อไปที่จะบอกจะบอกให้มองที่แรกมามันผลเกิดขึ้นโดยตรงเป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วทีนี้มันก็มีผลที่เกิดขึ้นโดยอ้อมหรือแฝงอยู่แฝงอยู่บางคนอาจจะถามว่าไม่เห็นพูดถึงทานเลยทำไมคุณพูดแต่เรื่องสิบอย่างนี่แล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ไม่เห็นพูดถึงทานเลยนั่นแหละคนมันจะสงสัยว่าทำไมไม่เห็นพูดถึงทานเลยคนเหล่านี้ไม่มีทานสิเราก็จะบอกว่าไอ้คนโง่ไม่ดูให้ดีเพราะไอ้สละความยึดถือออกไปนั่นแหละคือบรมทานทานสูงสุดยิ่งกว่าทานให้ข้าวให้น้ำให้นั่นแหละคือทานทำไมแกไม่ดูบ้างเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นมันสลัดโยนทิ้งแม้แต่ตัวตนมันให้หมดตัวตนให้หมดเนื้อหมดตัวแล้วยังว่าไม่ให้ทานอีกเลยต้องจัดเป็นคนโง่มันเช่นเดียวกับที่คนโง่คนแรกว่าไม่เห็นมีศีลเลยต้องไปรับศีลกันซะก่อนสิมันอยู่ในการตั้งใจกำหนดนั่นคือศีลนี่ผลโดยอ้อมทานมันมีอยู่ในปฏินิสักขะโดยเฉพาะโยนคืนโยนในสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นคืนแต่ถ้าว่าเห็นตัวตนในการอาการไหนแล้วโยนคืนสลัดตัวตนในอาการนั้นเลยมันมีทุกอาการเลยกำหนดอารมณ์ก็ดีกำหนดรูปนามก็ดีกำหนดเกิดดับก็ดีกำหนดอนิจจังทุกขังนิราคะนิโรธสุญญตาก็ดีมันมีการสลัดตัวตนทั้งนั้นน่ะมันสลัดตัวตนทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นให้ทานสูงสุดสูงสุดจนไม่รู้จะสูงอย่างไรมันมีอยู่ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติโดยอาการทั้งสิบนี้นี่เรียกว่าทานเมื่อที่นี่ก็บางคนจะถามว่าสติเราไม่เห็นพูดถึงเลยสติมีที่ไหนยิ่งไม่รู้ใหญ่คนนี้ยิ่งไม่รู้ใหญ่ว่าสติมันมีอยู่ในสมาธินะมันกำหนดด้วยสตินะถ้าไม่มีสติแล้วมันกำหนดด้วยอะไรอ่ะถ้ามันมีการกำหนดมันก็มีสติแล้วว่าเพราะว่าสติมันเป็นเครื่องกำหนดมันไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องกลัวว่าสติจะไม่มีถ้าฝึกอยู่อย่างนี้มันมีสติเต็ม 100% คือเครื่องกำหนดนะมันเป็นสติมันควบกันอยู่หรือแฝดกันอยู่กับสมาธิตลอดเวลาเพราะจะกำหนดอารมณ์อะไรมันต้องมีสติเป็นเครื่องกำหนดเสมอทีนี้ก็ญาณที่ไม่ได้ออกชื่อที่บอกแต่บอกแล้วบอกให้ฟังแล้วจะไม่ได้ออกชื่อธรรมทิฏฐิญาณนิพพานญาณมันมีอยู่ในสิบอาการนี้ที่นี่ก็จะดูละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกในโครงในรูปโครงเดียวกันเมื่อกำหนดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่โดยอาการสิบอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยมันมีโพชฌงค์เจ็ดคือเมื่อใดสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดก็สมบูรณ์หมายความว่าเมื่อเรากำหนดอารมณ์กำหนดรูปนามกำหนดเกิดดับกำหนดอนิจจังนั่นเองมันกำหนดด้วยสติเนี่ย มันกำหนดด้วยสติมันสติสัมโพชฌงค์มันก็มีทันทีแล้วเมื่อคลายครวญอยู่ว่าคลายครวญลมหายใจให้เห็นเป็นรูปเป็นนามให้เป็นเกิดดับอนิจจังนี่มันเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อยู่ในอาการอย่างนั้นนี่การภาคเพียรทำอยู่อย่างนี้นั่นคือวิริยะสัมโพชฌงค์มีอยู่แต่เมื่อไม่เรียกชื่อก็ไม่ขานรับแล้วก็ไม่มองไม่เห็นแต่ถ้าเรียกชื่อมันจะขานรับทันทีว่ามัน เป็นสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์นู่นมีปีติคือความพอใจที่ทำได้แม้นิดหนึ่งก็พอใจก็ทำได้มากขึ้นไปก็พอใจยิ่งขึ้นไปอีกมันก็ทำได้มากขึ้นไปอีกมาปีติพอใจในการที่ทำได้เนี่ยเราเลี้ยงการกระทำความเพียรนั่นว่านี่คือปีติสัมโพชฌงค์เมื่อกำหนดอารมณ์อยู่โดยอาการ10อย่างมันมีปีติสัมโพชฌงค์แล้วมันก็เข้ารูปเข้ารอยคือมันจะสงบระงับลงไปเป็นความจริงที่เด่นชัดขึ้นมานี่เรียกว่าปัจจัตถิสัมโพชฌงค์การกระทำกำหนดอยู่อย่างแน่อย่างนี้คือสมาธิสัมโพชฌงค์ขั้นแรกก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะมันถูกต้องแล้วสิ่งที่ถูกต้องแล้วน่ะลอยมันเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละเรียกว่าอุเบกขาในที่นี้เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์พวกเราได้เรียนกันมาผิดๆสอนกันมาผิดๆว่าอุเบกขานี่ไม่ทำอะไรเฉยไม่ทำอะไรนอนหลับเสียก็ได้นั่นมันผิดไปตั้งแต่ว่าพรหมวิหาร พรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตารักกรุณาช่วยมุทิตายินดีด้วยพอเห็นว่าทำอะไรไม่ได้อุเบกขาเฉยไม่รู้ไม่ชี้นั่นมันผิดคำว่าอุเบกขาไม่ได้แปลว่าเฉยอุปะแปลว่าเข้าไปอิทธาแปลว่าดูอุเบกขานี่แปลว่าจ้องดูอยู่เมื่อมันทำอะไรไม่ได้มันก็จ้องดูอยู่มันดูอาการคล้ายกับว่าเฉยแต่มันไม่ใช่เฉยอย่างเฉยไม่รับก็ไม่รับผิดชอบมันคอยจ้องดูอยู่เฉยๆว่าจะทำอะไรได้พอเห็นทางว่าจะช่วยได้ก็ช่วยอีกพอเห็นทางว่าจะเมตตาก็เมตตาอีกมันอุเบกขาไม่ได้แปลว่าเฉยมันแปลว่าคอยหาโอกาสที่จะทำต่อไปในเรื่องไอ้โพชฌงค์7นี่ก็เหมือนกันว่า6อย่างมันเป็นไปอย่างถูกต้องเข้ารูปแล้วมาถึงขั้นนี้ก็ปล่อยทั้ง6อย่างนั้นเป็นไปเฉยๆดูอยู่เฉยๆมันก็เป็นไปเองเหมือนกับว่าทำนาถูกต้องหมดแล้วดำเสร็จแล้วน้ำท่าถูกต้องดีแล้วฝนก็ดีแล้วอะไรก็ดีแล้วชาวนาก็รออยู่เฉยๆแต่ใจมันคอยจ้องดูอยู่นะมันไม่ใช่มันหลับหรือมันไม่รับผิดชอบอะไรมันคอยจ้องดูอยู่เฉยๆนั่นชาวนานั้นจะได้ก็มีอุเบกขาได้แต่ไม่ได้เฉยไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่มันคอยจ้องดูอยู่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในการจ้องดูนั้นมันอยู่นิ่งๆแปลกันว่าเฉยๆที่จริงอุเบกขาไม่ใช่เฉยไม่รับเฉยโดยไม่รับผิดชอบเฉยโดยไม่สนใจไม่ใช่อย่างนั้นเฉยคือจ้องดูอยู่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะทำต่อไปเดี๋ยวนี้ถ้าปฏิบัติมาจนถึง6โพชฌงค์แล้วปล่อยไม่เฉยๆมันก็เป็นมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปดิ้นรนในจิตใจว่าจงบรรลุมรรคผลจงบรรลุนิพพานไปบ้าเลยถ้าชาวนาคนไหนทำนาเสร็จแล้วมันนอนบุญวนอยู่ว่าข้าวออกรวงข้าวออกรวงมันชาวนาบ้ามันเป็นชาวนาบ้าเพราะมันถึงบทที่เพ่งดูอยู่เฉยๆให้ข้าวมันออกรวงเท่านั้นไม่ใช่ว่าไม่ไม่รู้ไม่ชี้อะไรคำว่าอุเบกขาเข้าใจกันเสียใหม่อุเบกขาในองค์ฌานนั่นน่ะก็เพราะว่าระงับปีติและสุขจะได้มันไม่มีรสแห่งปีติและสุขเรียกว่าอุเบกขาในองค์ฌานที่อุเบกขาของพระอรหันต์หกเฉยได้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจคือมันไม่มีอะไรที่จะทำอะไรท่านได้ท่านได้จะดูอยู่เฉยมันไม่ทำอะไรเกิดผลอะไรหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้อุเบกขามีตั้ง 4-5 ความหมายอย่างนี้ เดี๋ยวนี้อุเบกขาที่เป็นสัมโพชฌงค์นี่ว่าเมื่อมีสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิแล้วทีนี้ก็ ปล่อยให้มันไปตามเรื่องของมันเองได้คือการบรรลุมรรคผลเนี่ยเมื่อเจริญสมาธิสติปัฏฐานแล้วสติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์เองนี่ผลโดยอ้อมหรือแฝงอยู่ซึ่งต้องดูต้องพลิกดูจึงจะมองเห็นนี่ผลโดยอ้อมต่อไปอีกก็คือโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมนี่เป็นชื่อที่ไพเราะมากและสำคัญมากนะธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายของโพธิแห่งโพธิที่จะตัดกิเลสมีอยู่37ข้อบางทีเรียกว่าโพธิปักขิกะธรรมก็มีในพระไตรปิฎกเองมีชื่อเรียกอยู่2ชื่อโพธิปักขิยธรรมก็เรียกโพธิปักขิกะธรรมก็เรียก มันก็มีสติปัฏฐาน4ทำอยู่โดย10อาการนี่คือสติปัฏฐาน4โดยรายละเอียดที่แจกแล้วมันจะมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมอะไรครบเจริญสติปัฏฐาน4อยู่แล้วเมื่อภาคเพียรอยู่อย่างเต็มที่เหมือนที่ว่าเนี่ยมันเจริญสัมมัปปธาน4อยู่แล้วเมื่อมันค้นคว้าปรับปรุงอยู่เสมอนะมันเรียกว่ามันมีอิทธิบาท4มันมีจิตตะคันธาวิริยะจิตตะมังสาอยู่ครบถ้วนในการกระทำ10อาการนี้มันก็เลยมีอิทธิบาททั้ง4ครบอยู่ใน10อาการนี้ทีนี้อินทรีย์คือสติคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะมันมีครบอยู่ในการกระทำ10อย่างนั่นน่ะถ้ารู้จักดูก็จะเห็นถ้าเราทำอยู่โดย10อาการอย่างที่ว่านั้นน่ะมันมีศรัทธาเกิดขึ้นจากความเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วมันก็ศรัทธาแล้วก็มีสติคือทำสติอยู่วิริยะความเพียรอยู่สมาธิตั้งมั่นอยู่ปัญญารู้แจ้งอยู่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในฐานะที่เป็นธรรมะสำคัญออกหน้าทั้ง5อย่างนี้มีครบอยู่ในการปฏิบัติธรรมะ10อาการนั้นเรียกมีอินทรีย์5และโดยเหตุที่ทั้ง5นี้แต่ละอันละอันมีกำลังถึงที่สุดในหน้าที่ก็เลยเรียกว่าพละ5ทีนี้เมื่อทำอยู่โดย10อาการอย่างนี้มรรคทั้ง8องค์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาสังกัมมันโตอาชีวะวายาโมสติสมาธิครบอยู่ในนั้นเป็นสมาธิทิฏฐิก็รู้ชอบเห็นชอบสมาสังกัปโปตั้งใจจะทำอยู่หวังอยู่โดยชอบสมาวาจาไม่มีพูดจาผิดสมากัมมันโตไม่มีการงานผิดสมาอาชีโวไม่มีอาชีวะผิดสมาวายาโมภาคเพียรนี้ไม่มีผิดถูกต้องสมาสติก็สมบูรณ์อยู่สมาสมาธิถึงที่สุดก็เลยมีมรรคมีองค์8มันก็มีทั้งสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5มรรคมีองค์8ครบ37เมื่อกระทำอยู่โดยอาการ10อย่างที่ว่ามานี่มันมีโพธิปักขิยธรรมครบถ้วนที่นี่อยากจะให้พูดกันซะเลยก็ได้ว่าญาณที่เขาแจกให้มันมากออกไปเมื่อกี้พูดกันเพียง2-3ญาณทีนี้ญาณที่เขาชอบใช้กันใน สำนักวิปัสสนาต่างๆที่เอามาจากอรรถกถาที่พูดให้มากขึ้นเป็นญาณ16เป็นญาณ16 อันที่1เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณ เมื่อเรากำหนดอยู่โดยอาการที่เป็นรูปและเป็นนามอาการที่2กำหนดโดยความเป็นรูปเป็นนามนี่มันก็มีญาณชื่อนี้ที่ปัจจยปริคหญาณไม่มีชื่อเรียกโดยตรงใน10อย่างนี้แต่จะเห็นการเกิดดับเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ก็เรียกว่าเห็นปัจจัยปรุงแต่งแห่งสังขารนั้นๆความรู้เห็นอันนั้นก็เรียกได้ว่าปัจจยปริคหญาณ การที่พิจารณาอยู่พิจารณาใคร่ควรอยู่เรียกว่าสัมมตนญาณทีนี้ต่อไปเห็นการเกิดดับเห็นโดยอาการการเกิดดับก็คืออุทยัปปัญญาณถ้าเห็นแต่การดับก็เรียกว่าพังคญาณนี่เห็นโดยความเป็นทุกข์เป็นของน่ากลัวนั่นเรียกว่าพยะสุปัฏฐานญาณหรืออาทีนวญาณทีนี้มันก็ใคร่จะพ้นญาณที่ใคร่จะพ้น มันก็เกิดขึ้นเมื่อมีอนัตตามีเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มันก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่มันจะเบื่อละอาแล้วมันก็คลายออกไปเรียกว่าเห็นโดยวิราคะเนี่ยมันจะทำให้เกิดหรือมันเกิดพร้อมกันกับนิพพิทายานเกิดมุตติจุกัมมยตายานถ้าจะพ้นไปเสียยานหน้าราหูนี่จำไว้วัดไหนมีหน้าราหูติดประตูวัดนั่นเครื่องหมายของมุตติจุกัมมยตายานยานที่อยากจะออกไปจากกองทุกข์เหมือนพระจันทร์จะพ้นจากปากราหูทีนี้ก็ค้นขวายหาทาง ตามหาทางโดยการพิจารณาทั้งหมดนั่นแหละพิจารณาดูแล้วนั่นอันนั้นแล้วอันนั้นอันนั้นแล้วอันนั้นอันนั้นเรียกเป็นอนุปัสสนา พิจารณาอยู่รู้ตามที่เป็นจริงจนกระทั่งพบว่าไอ้ทั้งหมดเหล่านี้มันยึดถือไม่ได้ยึดถือไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตามันก็เกิดความรู้สึกเฉยขึ้นในสิ่งทั้งปวงเป็นปฏินิสักขะโยนทิ้งไปแล้วมันก็เฉยได้ในสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรที่ควรเอามายึดถืออีกที่นี่มันก็เกิดสัจจานุโลมิกญาณว่ามันเหมาะมันพร้อมแล้วที่จะรู้อริยสัจมันก็จะรู้อริยสัจโคมาถึงโคจะภูยานยานนี่เป็นยานเถื่อนนอกธรรมเนียบแต่ก็พูดถึงกันบ่อยคือจะเปลี่ยนจากบุตุชนไปสู่ภาวะของพระอริยเจ้าความรู้สึกอันนี้มันจะยานเป็นเหมือนยานทั้งหลายแต่รู้เพียงแต่รู้ว่ามันเปลี่ยนเท่านั้นเอง จะเรียกว่าโคจะภูยานนี่ถ้าเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้โยนแล้วเดี๋ยวนี้ทิ้งแล้วเดี๋ยวนี้พ้นแล้วนั่นนะคือรู้ในโคตภูยานทีนี้ก็มาถึงมัคคยานผลยานทั้งสี่มัคคยานนับเป็นหนึ่งผลยานสี่ก็นับเป็นหนึ่งอันสุดท้ายก็ปัจเจเวคขณยานเป็นยานอย่างเดียวกับปฏินิสสักขะรู้ว่าโยนแล้วทิ้งแล้วพ้นแล้วโดยอาการสิบอย่างที่ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าไม่เกิดญาณชุดใหญ่ที่สำนักวิปัสสนาเขาชอบกันนักได้ครบถ้วนเหมือนกันแต่ในพระบาลีแท้ๆจะมีเพียง9ญาณที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณ9แล้วในพระบาลีแท้ๆท่านไปเน้นในวิสุทธิ7ไม่ค่อยมานั่งนับญาณกันอยู่อย่างนี้ไปเห็นความสำคัญของวิสุทธิทั้ง7ในยาน16นั้นไม่มีครบหรอกยาน16ยานที่ถือกันนั่นก็ไม่มีวิสุทธิครบทั้ง7นะเว้นไว้จะมาพูดอย่างที่เรากำลังพูดว่าในการลงมือกำหนดนั้นมันมีศีลอยู่ด้วยมีสมาธิอยู่ด้วยเพราะว่าในยาน16นั้นมันโผล่ขึ้นมาก็เป็นนามรูปปริเฉทยานเลย ทีนี้เราก็บอกว่าเมื่อลงมือตั้งใจทำนั้นมันเป็นศีลศีลชั้นสมบูรณ์สูงสุดไม่ใช่ศีลรับศีลสมาทานแล้วแล้วเล่าเล่าแล้วมันก็ไม่มีศีลสักทีมาตั้งใจทำสมาธิโดยกำลังใจทั้งหมดนี่มันเป็นศีลมันก็เลยมีศีลละวิสุทธิ์มันก็เกิดศีลละวิสุทธิ์ที่มันเป็นสมาธิกำหนดอารมณ์ได้นี่มันก็เป็นจิตตะวิสุทธิ์ขั้นมากำหนดเห็นโดยความเป็นรูปเป็นนามเป็นเกิดเป็นดับเป็นอนิจจังนี่แล้วมันก็มีทิฏฐิวิสุทธิ์ทิฏฐิวิสุทธิ์ไม่หลงผิดว่าเป็นตัวตนอีกต่อไปขั้นเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามขั้นตอนมานี่ก็หมดความสงสัยเรื่องตัวตนเราไม่มีตัวตนแน่ทีนี้ก็ดู ทบทวนทั้งหมดจนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเป็นมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิ์ในสิบอาการที่พิจารณานั่นมันบอกอยู่ในตัวเองว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดับทุกข์อะไรไม่ดับทุกข์โดยสิบอาการนี้มันจะเป็นมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิ์โดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างมากบ้างน้อยบ้างเนื้อมันก็เป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์เองเพราะมันเดินถูกทางแล้วทีนี้มันก็เป็นญาณทัศนวิสุทธิ์คือมรรคผลมรรคผลแล้วก็ทั้งถึงปัจเจเวคขณญาณรู้ว่ามีการหลุดพ้นโดยอาการทั้งสิบที่ว่านี่มันก็จะมีวิสุทธิ์ครบทั้งเจ็ดตามมากตามน้อยโดยตรงโดยอ้อมโดยอาการสิบอย่างในลมหายใจก็ได้โดยอาการสิบอย่างในอิริยาบถนั่งก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้กินก็ได้อาบก็ได้ถ่ายก็ได้นุ่งก็ได้ห่มก็ได้พูดก็ได้นิ่งก็ได้ยังมีอีกมากแล้วแต่จะชอบใจอิริยาบถไหนเอามาปฏิบัติด้วยแต่ชี้ให้เห็นได้พยายามชี้เห็นว่าในการกำหนดโดยอาการสิบเนี่ยมันจะมีวิสุทธิเจ็ดซ่อนอยู่ในนั้นมีโพตัปปัคคียธรรมอยู่ในนั้นมีทุกอย่างที่เป็นเรื่องของการดับทุกข์สรุปบทสุดท้ายก็ว่ามีนิพพานอยู่ในนั้น นิพพานเนี่ยเข้าใจผิดกันอยู่มากว่าต้องรออีกหมื่นชาติแสนชาติแล้วก็ไปได้กันต่อตายแล้วต่อตายแล้วจึงจะเป็นนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานนั้นต้องเป็นสันทิฏฐิโกมีอยู่ในความรู้สึกถ้าไม่รู้สึกอยู่ในความเย็นหรือนิพพานนั้นไม่ใช่นิพพานที่พระองค์กล่าวไม่ใช่สวากขาโตแล้วมันทำอะไรธรรมะข้อไหนที่เป็นเหตุก็ดีเป็นผลก็ดีต้องมีอยู่ในความรู้สึกมีได้ในความรู้สึกรู้สึกอยู่ในความรู้สึกจึงจะเป็นธรรมะที่ตถาคตกล่าวอย่างสันทิฏฐิโก แล้วก็เป็นอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเช่นไม่ต้องรอหมื่นชาติแสนชาติจึงจะถึงพอทำลงไปมันก็ถึงทันทีเช่นพอเราปฏิบัติโดยอาการสิบอย่างนี้กิเลสหรือนิวรณ์มันหายไปในหมดพักหนึ่งแหละภาวะที่ว่างจากนิวรณ์ว่างจากกิเลสเนี่ยมันก็เกิดเป็นนิพพานชั่วคราวนิพพานตัวอย่างก็ได้เรียกว่านิพพานตัวอย่างก็ได้แต่มันก็อย่างเดียวกันนี่จะต้องได้ชิมรสของนิพพานทันทีที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระแสของการปฏิบัติด้วยเหตุที่มันทิ้งอยู่ในบาลีไม่มีใครเอามาบอกกล่าวหรือพูดกันให้ฟังจึงได้ยินได้ฟังแต่ว่านิพพานต่อตายแล้วหมื่นชาติแสนชาตินิพพานปัจจโยโหตุได้ฟังแต่เท่านั้นไม่ได้ฟังคำที่ควรจะได้ฟังคือคำว่าตทังคะนิพพานนิพพานประสบจบเหมาะในบาลีบางแห่งก็ระบุความว่างจากนิวรณ์ในฌานในฌานในรูปฌานไม่ต้องถึงอรูปฌานเมื่อมีผลเป็นรูปฌานความว่างจากกิเลสและนิวรณ์ในขณะนั้นมีความเย็นนั่นก็เรียกว่าตัดทางคณิพานได้เรียกว่าสามายิกะนิพพานก็ได้สามายิกะแปลว่าชั่วสมัยหรือชั่วขณะคือไม่ตลอดไปเรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานก็ได้คือนิพพานในธรรมอันบุคคลนั้นเห็นแล้วคือบุคคลนั้นรู้สึกได้โดยที่ยังไม่ตายไม่ต้องตายคนเป็นรู้สึกได้นี่ว่าทิฏฐธรรมะบางทีก็เรียกว่าสันทิฏฐิกะนี่ก็เน้นหนักไว้ว่าอย่างยิ่งสันทิฏฐิกะนิพพานคือนิพพานที่อยู่ในความรู้สึกทั้งนั้นนั้นนิพพานไม่เกี่ยวกับความตายอย่าบอกลูกเด็กๆเหมือนที่สอนกันอยู่ผิดๆในโรงเรียนว่านิพพานคือการตายของพระอรหันต์มันโง่สองสามชั้นน่ะโง่ว่านิพพานเป็นการตายนี่ครั้งอย่างแล้วไปอีกขั้นหนึ่งว่าพระอรหันต์ตายได้ ถ้าใครพูดว่าพระอรหันต์ตายได้คนนั้นมันผิดเพื่อที่จะผิดเพราะว่าพระอรหันต์นั้นตายไม่ได้องค์พระอรหันต์นั้นตายไม่ได้จะตายได้ก็แต่เปลือกนอกร่างกายตายได้แต่องค์พระอรหันต์ตายไม่ได้เรื่องการที่พูดว่านิพพานคือการตายของพระอรหันต์มันผิดสองชั้นสามชั้นยุ่งไปหมดเรื่องมันเลยยุ่งไปหมดเมื่อใดกิเลสไม่ปรากฏอยู่ในจิตนั่นชนิดเต็มที่หรือชนิดเบาๆคือนิวรณ์เป็นต้นเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสและนิวรณ์นั่นมีความรู้สึกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเย็นเย็นเย็นเย็นนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานแปลว่าเย็นไม่เอามาบอกมาสอนกันว่านิพพานแปลว่าเย็นในบาลีเต็มไปหมดเลยเราเอาน้ำรดทานไฟให้ดับนี่ก็เรียกว่าทำทานไฟให้นิพพานมันมีคำว่าอย่างนั้นคือเมื่อร้อนๆมันเย็นลงนั่นคือนิพพานเดี๋ยวนี้เมื่อเราปฏิบัติอยู่โดยอาการสิบอย่างกำหนดลมหายใจก็ดีกำหนดอิริยาบถทั้งหลายก็ดีผลมันเกิดขึ้นเป็นความเย็นคือนิพพานตัวอย่างก็เลยเรียกว่าได้นิพพานตัวอย่างได้ชิมนิพพานตัวอย่างนี่ศรัทธามันจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพราะมันได้ชิมของตัวอย่างก่อนนี้มันศรัทธาเห่อตามกันมาตามกันมาไปนิพพานโว้ยไปนิพพานโว้ยไปนิพพานโว้ยมันก็ตามกันไปแต่ถ้าเขาได้ประพฤติปฏิบัติจนพบความเย็นเพราะไม่มีกิเลสนี่นิพพานจริงได้ชิมนิดหนึ่งแล้วทีนี้ก็จะติดใจและศรัทธามันก็จะแน่นแฟ้นมันก็จะปฏิบัติหนักขึ้นก็จะได้บรรลุนิพพานโดยสมบูรณ์นี่เรียกว่านิพพานก็เป็นผลได้ขึ้นมาแล้วน่าจะแฝงอยู่แต่ผู้นั้นน่ะผู้ปฏิบัติเพียงว่ากำหนดลมหายใจโดยอาการ10อย่างนี่เขาจะได้ชิมรสชนิดหนึ่งนั่นคือความที่จิตเย็นว่างจากไฟคือกิเลสทั้งหลายนี่เห็นไหมว่ามันมีผลอย่างไรแต่ไม่เรียกชื่อโดยตรงเรียกชื่อโดยอ้อมมันก็มีอยู่มากปฏิบัติโดยอาการ10อย่างนี้ได้ผลเป็นมีทิฏฐิธรรมทิฏฐิญาณนิพพานญาณครบนี่ก็มีโพชฌงค์7ครบมีโพธิปัจเจกธรรม37ครบมีญาณ16ครบมีวิสุทธิ7ครบยังมีอีกก็ถ้าอันนี้ครบแล้วอื่นที่เนื่องกันมันคอยครบไปด้วยจะเอามาพูดมากนักเดี๋ยวจะสำลักตายมันมากเหลือที่จะพูดได้แต่ขอสรุปท้ายว่าอันนี้พานมันมีด้วยมันมีมาให้ชิมดูเป็นตัวอย่างด้วยเป็นตัวอย่างสินค้าที่ไม่หลอกลวงตัวอย่างนี้แสดงอย่างไรของจริงก็อย่างนั้นไม่ใช่พอค่าที่โกงตัวอย่างเอามาแสดงอย่างหนึ่งแต่ของจริงเป็นอีกอย่างนั่นมันคนที่โกง เดี๋ยวนี้ถ้าว่าได้ทำขึ้นจนเกิดนิพพานตัวอย่างที่นี่แล้วก็คือได้ชิมรสของพระนิพพานตัวจริงน้อยนิดน้อยชั่วขณะสำหรับจะได้ มีกำลังใจปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนี่ของที่พลอยได้ที่ไม่แสดงชัดอยู่เราต้องมองดูจึงจะเห็นนี่ก็มีอยู่ต่างๆนี้ที่มองเห็นชัดๆมีศีลสมาธิปัญญาแสดงล่าชัดเจนอยู่นี่ผลโดยตรงหรือทำมีผลของสมาธิปัญญาออกมาก็ผลโดยตรงเดี๋ยวนี้ว่าผลโดยอ้อมคือไม่ได้พูดกันต้องมองดูต้องรื้อขึ้นมาดูจึงจะเห็นว่ามีผลโดยอ้อมเยอะแยะเลยผลโดยอ้อมนี่เขาเรียกว่าธรรมะสโมทานธรรมะที่พลอยประชุมลงอยู่ในนั้นสโมทานแต่ประชุมลงอยู่ด้วยกันมันกองรวมอยู่ด้วยกันในนั้นแต่มันไม่ออกหน้าฉะนั้นเราเห็นอนัตตาสละตัวตนเนี่ยมันมีทานการให้ทานรวมอยู่ในนั้นในชั้นสูงสุดคือทานเสียสละตัวตนเลยไม่ใช่เสียสละเงินบาท2บาทนี่มันเรียกว่ามันมีรวมอยู่ในนั้นเรียกว่าธรรมะสโมทานข้อนี้สำคัญมากถ้าใครมองเห็นแล้วก็จะเกิดกำลังใจในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็ที่จะต้องพูด กันไปด้วยเพราะมันรวมอยู่ในโครงนี่เหมือนกันเพราะในโครงปฏิบัติโดยอาการสิบเนี่ยจะมีคำว่าหนอหนอหนอนับไปร้อยครั้งพันครั้งไอ้หนอหนอนี่มันรวมอยู่ในโครงเรื่องของการปฏิบัติที่จะเตือนกันอีกและทั้งที่เคยเตือนมาแล้วก็ให้ระวังให้ดีเพราะว่าหนอหนอหนอนี่มันมีอยู่สองหนอหนอของความโง่ก็มีหนอของปัญญาก็มีเพียงแต่อาจารย์บอกว่าหนอหนอหนอหนอมันก็ว่าหนอหนอหนอหนอแล้วก็มันแน่นว่ากูหนอกูทำหนอกูเดินหนอกูยืนหนอกูกินหนอนี่มันหนอผิดวินาศหมดเลยมันเพิ่มตัณหาอุปาทานเพิ่มกิเลสนี่เรียกว่าหนอผิดถ้าหนอถูกหนอมันมาจากสันทิฏฐิโกเห็นตามที่เป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนหนอสักว่าอิริยาบถตามธรรมชาติเท่านั้นหนอ หรือเป็นยถาภูตะสัมมปัญญาตามนัยยะของกาลามสูตรว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นด้วยปัญญาของตนเองตามที่เป็นจริงแล้วมันหนอหนอออกมาแล้วนั่นคือหนอถูกหนอนั่นจะช่วยได้ที่บอกว่านั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอคนนั่งมันก็กูนั่งหนอมันรู้สึกอยู่ในใจว่ามีตัวผู้นั่งมีกูผู้นั่งอย่างนี้ผิดหมดผิดเหลือที่จะผิดเนี่ยที่ถูกมันไปมันจะต้องเห็นว่าอิริยาบถนั่งตามธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องมีตัวกูของกูหรือตัวตนเป็นผู้นั่งเป็นอิริยาบถเป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยและสมมติเรียกกันว่านั่งอิริยาบถนั่งเท่านั้นหนอนั่นการที่มันควรนั่งหนอนะมันมีความหมายถ้ากว่าสักว่าอิริยาบถตามธรรมชาติเท่านั้นหนอแต่ที่มันยาวนักมันยาวนักก็จึงให้เหลือสั้นๆแต่เพียงว่าอิริยาบถนั่งเท่านั้นหนอก็ยังยาวนักนั่งหนอนั่งหนอเพื่อบอกให้รู้ว่าสักว่าอิริยาบถนั่งสมมติเรียกกันว่าอิริยาบถนั่งเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎเหตุปัจจัยเท่านั้นหนอท่านใครชอบหนอแล้วก็ระวังให้ดีนะต้องหนอเมื่อเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเช่นนั้นตามธรรมชาติตามกฎกิทัปปัจจยตาเท่านั้นนั่นหนอที่ถูกต้องถ้าหนออย่างถูกต้องเนี่ยมันละลายอัตตาละลายตัวตนแต่หนอผิดๆนั่นมันเพิ่มอัตตาเพิ่มความเข้มข้นให้แก่อัตตามันมีอัตตามากขึ้น ผู้ใดชอบใช้วิธีหนอก็รู้จักแยกว่าไอ้หนอนั่นต้องหนอที่มาจากสันทิฏฐิโกหรือยถาภูตะสัมมปัญญาก็จะถูกต้องถ้าหนอมาจากอวิชชาอุปาทานก็หนอให้เป็นตัวตนหนักขึ้นมันก็ผิดหมดนี่ไอ้หนอหนอหนอนี่มันรวมอยู่ในโครงเรื่องนี้ด้วยจึงต้องเอามาเตือนทั้งที่พูดกันบ้างแล้วนี่ก็สุดท้ายของโครงเรื่องของโครงเรื่องนี้ก็คือว่า อย่าท้อถอยต้องทำจริงยิ่งขึ้นไปพอเกิดอุปสรรคหรือทำไม่ได้ก็อย่าท้อถอยต้องทำต่อไป หลายคนจะต้องเรียกว่าไอ้บรมโง่มันเพิ่งหัดทำวิปัสสนาเมื่อคืนนี้รุ่งขึ้นมันมาถามว่าทำไม่ได้จะแรกทำยังไงลองคิดดูมันเพิ่งลงมือทำเมื่อคืนนี้พอรุ่งขึ้นมันมาบอกว่าทำไม่ได้จะแรกพอทำไปอย่างนั้นทำไปอย่างนี้มันเพิ่งหัดทำเมื่อคืนนี้คือมันบรมโง่ไอ้คนที่ทำได้มันก็ต้องพยายามมาเป็น10คืน20คืน30คืนเดือนปีก็ได้มันจึงทำได้ซึ่งคำตอบก็ไม่มีไปกลับไปกลับไปไม่มีอะไรไปทำต่อไปทำต่อไปทำอย่างเดียวกันนะถ้าอะไรมันแทรกแซงก็ไม่สนใจกับมันทำในเรื่องของเราหายใจเข้าน้อยหายใจออกน้อยให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นมันก็ไล่สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกไปเองมันมีหลักว่าต้องทำให้มากต้องทำจนชำนาญนั่นแหละแล้วมันต้องทำหลายสิบครั้งแหละมันจึงจะค่อยๆได้เข้ามาแม้แต่เพียงกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันก็ต้องทำกันหลายสิบครั้งหลายสิบยกมันจึงจะทำได้ถ้าจะมาแยกลมหายใจเป็นนามเป็นรูปเป็นเกิดเป็นดับมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกมันก็ต้องทำมากขึ้นไปอีกซ้ำมากขึ้นไปอีกในเรื่องนี้ขอฝาก อุปมาที่เป็นตัวอย่างกันลืมได้อย่างดีว่าเหมือนกับหัดพายเรือนพวกเราชาวไร่ชาวนาชาวคลองชาวหนองมันเคยพายเรือใครมันพายเรือที่เดียวเป็นบ้างทั้งที่เห็นคนพายเรืออยู่เนี่ยเห็นเขาอยู่พายอยู่ทั่วไปแล้วเขาก็บอกด้วยว่าทำอย่างนี้พอมาพายครับมันก็ไม่ได้แล้วมันหันไปหันมาหันไปหันมาถ้าไอ้โง่มันก็อู้ไปถ้ากูพายไม่ได้แล้วกูเลิกแล้วกูเลิกแล้วก็เลิกกันสิผสมน้ำหน้ามันก็เลิกกันสิแต่ถ้ามันหัดพายวันแรกวันล่าวันแรกวันล่า20 วัน30 วันมันก็ต้องค่อยๆได้ค่อยๆได้มันก็พายเรือได้ไอ้ทำกรรมฐานนี่ก็เหมือนกันแหละมันเหมือนกับพายเรือจิตพายเรือจิตมันหันเหยิ่งพายเรือในน้ำซะอีกมันต้องฝึกกันร้อยครั้งครั้งนี่บางคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่รู้เรื่องเรือมันอยู่บ้านเกินไปก็นึกถึงขี่รถจักรยานกันคนโดยมากก็ขี่รถจักรยานเขาขี่ให้เห็นอยู่เขาสอนอยู่เขาบอกอยู่เขาอยู่ก็ไม่ได้ล่ะพอขึ้นมันก็ล้มขึ้นมันก็ล้มขึ้นมันก็ล้มพอล้ม2-3 วันกูไม่เอาแล้วมันไม่ใช่ของสำหรับกูแล้วกูทำไม่ได้แน่มันก็เลิกกันมันเลิกกัน มันควรจะลองอีกลองอีกลองอีกแล้วคนสอนกันไม่ได้ตอนนี้ไม่มีคนไหนสอนได้นอกจากไอ้ล้มมันจะสอนไอ้ทำวิปัสสนาก็เหมือนกันแหละมันไม่ได้ล่ะแล้วไม่มีใครสอนได้แต่ไอ้การกระทำนั่นแหละมันจะสอนอาจารย์วิปัสสนาบอกได้แต่เทวธรรมอย่างนั้นทำอย่างนั้นเหมือนบอกว่าพายเรืออย่างนั้นขี่รถจักรยานอย่างนั้นมันขี่ได้เมื่อไรเล่ามันต้องไปพายเรือหันไปหันมาขี่รถจักรยานให้ล้มแล้วล้มอีกขาแข้งถลอกปอกเปิกนั่นแหละมันจะสอนการกระทำมันจะสอนแล้วเราก็ยอมล้ม20 ครั้งยอมล้มหลายครั้งในที่สุดก็ค่อยๆขี่ได้ค่อยๆขี่ได้ตอนนี้ยิ่งไม่มีใครขี่ได้ครับไม่มีใครสอนได้พอเริ่มขี่เป็นโคกเก๊กโคกเก๊กตอนนี้มันมีใครสอนนอกจากจะตัวเองสอนความสังเกตของตัวเองสอนจนแต่ขี่เรียบวุฒิเรียบปล่อยมือก็ได้นั่นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องขี่รถจักรยานจิตนี่มันเป็นอย่างนั้นหรือพายเรือจิตนี่มันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครสอนได้นอกจากการกระทำร้อยครั้งพันครั้งมันสอนให้นี่อุปสรรคที่ทำให้ล้มเหลวกันโดยมากเพราะว่าพอไปลองข้าวมันยอมแพ้ไปลองข้าวมันก็ยอมแพ้มันก็ไม่มีใครทำได้แล้วก็เลยเมาว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้แล้วบางคนมันพูดมากกันถึงว่าทำไมนี่ทำไม่ได้แล้วไม่ทำแล้วไม่ต้องทำก็ยกเลิกกันหมดเลยนี่ข้อสุดท้ายที่ว่าทำให้ซ้ำซากทำให้หนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมทำให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมซ้ำเกิดอุปสรรคใดๆขึ้นมาก็ตั้งต้นใหม่ซ้ำไม่ยอมท้าในที่สุดก็ทำได้ทั้งหมดนี้จะมาเรียกว่าสรุปโครงร่างหรือโครงเรื่องของการปฏิบัติพร้อมทั้งผลของมันเราจะต้องรู้จักอารมณ์หรือสิ่งที่เอามากำหนดว่ามีเฉพาะชุดนี้นะเฉพาะคำบรรยายชุดนี้ที่คัดเลือกเอามาให้เป็นในสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคปรมาณูนะไม่อ้อมค้อมไปถึงเรื่องอื่นหรือพวกอื่นเขาจะพูดกันแต่เรื่องนี้ว่าสิ่งที่ถูกกำหนดนั่นคือลมหายใจกับอิริยาบถทั้งหลายซึ่งนับไม่ไหวอาการที่กำหนดนั้นเอา10 อาการก็พออาการที่มันเป็นอารมณ์สำหรับกำหนดอาการโดยรูปนามอาการโดยเกิดดับอาการโดยอนิจจังอาการโดยทุกขังอาการโดยอนิจตาอนัตตาอาการโดยวิราคะอาการโดยนิโรธะอาการโดยปฏินิสสัคขะอาการโดยสุญญตา10 อาการนั่นแหละเหมือนกับว่ามันพอขึ้นขี่รถจักรยานมันก็ล้มก็มันมีความลึกซึ้งในนั้นมากแต่ถ้ามาทำอยู่มันก็ผ่านพ้นไปได้ที่เมื่อทำครบ10 อาการแล้วมันก็ได้ผลโดยตรงคือศีลสมาธิปัญญาแต่ผลโดยอ้อมเรียกว่าประชุมรวมอยู่ด้วยมีมากมายมีฌานอยู่ในนั้นมีสติอยู่ในนั้นมี ิยานทั้งธรรมทิฏฐิยานและนิพพานญาณรวมอยู่ในนั้นมีโพชฌงค์7รวมอยู่ในนั้นมีโพธิปักขิยธรรม37รวมอยู่ในนั้นมีญาณ16รวมอยู่ในนั้นมีวิสุทธิ7รวมอยู่ในนั้นมีพระนิพพานตัวอย่างทุกชนิดทุกรูปแบบรวมอยู่ในนั้นแล้วก็ระวังหนอให้ถูกต้องคำว่าหนอหนอต้องเป็นหนอที่ถูกต้องถ้าหนอผิดแล้วมันกลับฝังลึกลงไปอีกขุดหลุมฝังลึกลงไปอีก ถ้าว่าหนอหนอถูกต้องมันจึงจะค่อยๆ คลี่คลายนะถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาแล้วข้อสุดท้ายว่าต้องกระทำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำอย่างไม่ยอมแพ้มันจะถึงร้อยครั้งพันครั้งก็ช่างมันเถอะขอให้ทำไปโดยตลอดนี่เรียกว่าการเรียกว่าสรุปโครงร่างโครงร่างของการปฏิบัติเท่าที่กล่าวมาแล้วให้มันเห็นเป็นรูปโครงชัดๆแต่ที่มันจะแจกลูกออกไปอย่างไรนั่นจะแจกเอาเองจึงบอกได้แต่ว่าสิ่งที่ถูกกำหนดนั้นมี2อาการที่กำหนดนั้นมี10ผลเกิดโดยตรงมีสมาธิปัญญาผลเกิดโดยอ้อมนับไม่ไหวและอย่าทำเรื่องน้อให้ผิดนักอุทิศทำกันเป็นร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่ยอมแพ้มาเห็นว่าการบรรยายในวันนี้สมควรกับเวลาแล้วขอยุติการบรรยายเพื่อให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมที่ส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติลึกซึ้งลำบากนี้ สืบต่อไป